श्रीमद् भगवद गीता अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा एकादश अध्याय श्लोक संख्या 10 और 11। अनेक नक्षत्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको यथायुधम दिव्यम आलयम भरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चार्यमयं देवम अनंतं विश्वतो मुखम। अनुवाद। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय तेजमय असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तात्पर्य, इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है जो यह सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथों मुखों पांव की कोई सीमा न थी। ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। यह सब कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के कारण था। विराट रूप का वर्णन हो रहा है। कैसे अर्जुन एक स्थान पर बैठ के भगवान कृष्ण का विश्व रूप जिसमें अनेक अनेक दृश्य है, कैसे अर्जुन ये सब देख लिए हैं, इसका वर्णन है इस अध्याय में। तो कैसे संभव था, कैसे संभव था कि भगवान कृष्णा ऐसे रूप दिखाए और कैसे संभव था कि अर्जुन जो जीवात्मा है एक परिप्रेक्ष्य एक विचार से हम अर्जुन जैसे है या अर्जुन हम जैसे है, अर्जुन जीव है। अन्य विचार में अर्जुन हमसे बहुत उच्च स्तर पर है क्योंकि अर्जुन एक महान प्रसिद्ध कृष्ण भक्त है, तो फिर भी वे जीव है। जैसे इसके पहले छठे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले कि बहुनी में भी अतीतानी जन्मानी तब अर्जुना थानी अहम वेद सर्वानी न त्वं वेद परंतु हे अर्जुन, चूंकि मैं तुम्हारे एवं मेरे भी बहुत जन्म हो गए हैं, परंतु चूंकि तुम जीव हो तुम्हारा स्मरण नहीं है, ये सब जानू। और चूंकि मैं भगवान हूं, मेरा स्मरण है ये सभी जीवन सभी जामों की कथा। तो अर्जुन जीव है तो कैसे एक जगह पर बैठ के भगवान का विश्व रूप अर्थात कैसे भगवान ही विश्व है, विश्व से अभिन्न है, सब कुछ जो विश्व में है भगवान से आते हैं, भगवान से पालित होते हैं और अंत में सब कुछ प्रलय का समय भगवान का रूप महाविष्णु रूप में वापस प्रवेश करेगा। तो वो सब अर्जुन के लिए दृश्यमान था, तो कैसे संभव था? भगवान की अचिंत्य शक्ति से, अचिंत्य ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। अचिंत्य शब्द विशेषकर गौड़ीय वैष्णव दर्शन की वृत्ति है। अचिंत्य खलु ये भाव नथं स्थर्केन योजयत प्रकृतेभ्यो परं यच्छत तद् अचिंत्यस्य लक्षणम्। जो अचिंत्य है, अचिंत्य का मतलब जो साधारण बुद्धि साधारण अनुभूति के अतीत है वो अचिंत्य बोलते हैं। ये महाभारत का श्लोक का अर्थ है कि जो अचिंत्य है उसकी परिभाषा से साधारण बुद्धि से गोचर नहीं है, इसलिए किसी भी भौतिक प्रयास से वो अचिंत्य वस्तुओं को समझना संभव नहीं है। तो भगवान अचिंत्य है, साधारण बुद्धि के अतीत है। साधारण बुद्धि क्या है? साधारण बुद्धि का क्या मतलब? वो आईक्यू टेस्ट है नहीं? तो आइंस्टाइन का कितना पॉइंट्स है आईक्यू? 130 मुझे मालूम नहीं, कोई जानते हैं? साधारण आईक्यू क्वोशंट कितना है? कोई नहीं जानते, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है हमारे बीच। तो ऐसा नहीं है कि हम सब साधारण बुद्धिमान है और आइंस्टाइन हमसे और बहुत ही बुद्धिमान है, इसलिए आइंस्टाइन का अधिक सामर्थ्य था भगवान को समझना, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक बुद्धि और साधारण भौतिक बुद्धि इन दोनों में अंतर है। तो हम देखते हैं कि बहुत है बुद्धिमान व्यक्ति जिनकी आध्यात्मिक बुद्धि कुछ भी नहीं है, भौतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बुद्धिमान होने के पर आध्यात्मिक क्षेत्र में वे सब एक नंबर मूर्ख है। ऐसा है बहुत बुद्धिमान लोग जो बुद्धि लेके बुद्धि के द्वारा प्रयास करते हैं प्रमाण देना कि कोई भगवान नहीं, तो यही मूर्खता। तो बुद्धि के द्वारा मूर्खों का विचार स्थापन करने का प्रयास मूर्खता है, तो जितने भी बुद्धि लगाना है उसमें। तो साधारण बुद्धि क्या है? उस बुद्धि जो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण से प्रभावित है और आध्यात्मिक बुद्धि है, वो बुद्धि जो भगवान की आध्यात्मिक चिन्मय अचिंच्य शक्ति से प्रभावित है। तो भगवान अचिंत्य है, कोई किसी भी भौतिक प्रयास से भगवान को समझना संभव नहीं है। तो किसलिए हम भगवद गीता का पाठ करते हैं और किसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता ज्ञान परिवेशन किया? यदि भौतिक बुद्धि से भगवान को समझना संभव नहीं, तो भगवान भौतिक बुद्धि से समझना संभव नहीं है, तो त्रिगुण अतीत अवस्था में भगवान का साक्षात्कार होता है। तो भौतिक अवस्था क्या है? दूषित अवस्था, त्रिगुणों की प्रचलित अवस्था, वो अवस्था जिसमें अहम ममेति, मैं और मेरा, यही बुद्धि है। और आध्यात्मिक बुद्धि क्या है? कि मैं आत्मा हूं, मैं कृष्णदास हूं, तो यही बात समझ। तो भगवद गीता का आरंभ में भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा और अनात्मा, आत्मा और शरीर में क्या अंतर है, इस बात को व्याख्या की। तो जितने भी हमारा विश्वास है, जितने भी हमारे निष्ठा है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान कृष्ण का दास हूं, तो उसके अनुसार आध्यात्मिक बुद्धि का उदय होते हैं। इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, अथ श्री कृष्ण नाम आदि न भवद्ग्राह्यमिन्द्रियाणि सेवोन्मुखे हि जीवादो स्वयमेव स्फुरति अधः, कि भगवान का दिव्य नाम गुण रूप लीला, इस ये दोनों श्लोक जो हम आज पाठ करते हैं, ये दोनों में ये दिव्य शब्द बार बार आते हैं। दिव्यांबरणम, दिव्यानेको, दिव्यादनेक उद्यतन आयुधम, दिव्य माल्यान, दिव्य मल, दिव्य गंध, दिव्य आयुध। तो ऐसे सब दिव्य है। तो भगवान का दिव्य नाम गुण रूप लीला साधारण इंद्रियों से गोचर नहीं, परंतु सेवोन्मुख ये जीवाणु, यही शब्द सेवोन्मुख ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेवोन्मुख होने से दूषित इंद्रियों साफ होते हैं, निर्मल होते हैं, और वो निर्मल अर्थात त्रिगुणों का प्रभाव से मुक्त होने से भगवान का नाम रूप गुण लीला इत्यादि उनकी कृपा से प्रकट होते हैं। वो शुद्ध भक्त का शुद्ध हृदय अतः श्री कृष्ण नामार न भवत ग्राह्यम इंद्र सेवन मुख। तो दूषित बुद्धि है क्या है? अहम ममा बुद्धि, मैं इस शरीर हूं, मैं जगत का भोक्ता हूं, मैं कृष्ण से भिन्न हूं, मैं कृष्ण से कृष्ण के ऊपर हूं, यही साधारण बुद्धि जिसके द्वारा भगवान का साक्षात्कार कभी भी नहीं हो। और सेवन्मुख, सेवन्मुख का मतलब सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परद्वैन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, ये सब श्लोक चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य भेद भेद दर्शन का सार है। कई श्लोक है, 5-10 श्लोक है जिनसे चैतन्य महाप्रभु का सर्वोत्तम अचिंत्य भेद भेद दर्शन का सारमान प्राप्त होते हैं। तो एक है अथ श्री कृष्ण नाम आदि, एक और है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति क्या है? तो पहला शर्त है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, उपाधि भौतिक उपाधि से विमुक्त होना चाहिए। मैं हिंदू हो, वो मुस्लिम है, मैं हिंदी बोलने वाला हूँ, वो मलयाली है, मैं बंगाली हूँ, वो अबंगाली है, तो साधारण व्यवहार में ये सब भेद और भेदाभेद होते हैं। और साधारण व्यवहार में सामाजिक तारतम्य का विचार होते हैं, परंतु कृष्ण भक्ति में कौन है धनी, कौन है गरीब, कौन है शिक्षित, कौन अशिक्षित, कौन जन्मगत ब्राह्मण, या जन्मगत हिंदू है, ये सब विचार नहीं चलते। हिंदू समाज में जाति विचार बहुत प्रबल है, परंतु कृष्ण भक्ति में, विशेषकर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में अन्य विचार है। वो विचार क्या है? नीचे जाते ना है कृष्ण भजन है अजोग्य, सतको विप्र ना है भजन है योग्य, जय भजे से बड़ो अभक्तहीन अच्छा, कृष्ण भजन है नाहीक जात कुलादि विचार। कृष्ण भक्ति क्या है? कृष्ण की इच्छा पूर्ण करने का प्रयास, तो उसमें सबका अधिकार है। ऐसा नहीं है कि ये नीच जाती है, वो उसको भगा दो, वो मंदिर में नहीं आ सकते हो, वो भक्ति के लिए अधिकारी नहीं है, योग्य नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है नीच जाते न है कृष्ण भजन है अयोग्य, अयोग्य नहीं है नीच जात के लोग, और सतको विप्र नहीं भजन है योग्य, और केवल उच्च कुल में जन्म लेने तो कोई अधिकार नहीं है कृष्ण भक्ति के लिए। जय भजे से बड़ो, हमारी भजन निष्ठा के अनुसार तारतम्य होते। कौन है बड़ो? जो कृष्ण भगवान कृष्ण का परिप्रेक्ष्य में बड़ा है, वही बड़ा है। और कौन है बड़ा? कृष्ण का विचार में जो तीव्र रूप से भगवान कृष्ण का भजन करते हैं, जिनकी पूरी निष्ठा है भक्ति में, जिनकी सर्वोपाधि बुद्धि से मुक्त होते हैं, सर्वोपाधि में निर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम, जिनकी बुद्धि वो निर्मल परा भगवान की सेवा में तन्मय है, तो वो व्यक्ति नीच भौतिक समाज का विचार में नीच जाति होने के पर भगवान का विचार में सर्वश्रेष्ठ है। जे भजे से बड़ो अभक्त हीन चा, कौन नीच है? जो अभक्त है, जो भक्ति नहीं करते। कृष्ण भजन है, कृष्ण भक्ति में जात कुल आदि विचार नहीं है। तो आजकल ये जात विचार का प्रभाव इतना सा नहीं है जैसे पूर्व काल में था। आजकल हिंदू समाज में कौन शिक्षित है, कौन MSc PhD है, वो बड़ा है, और जो बड़ा पैसा वाला है वो बड़ा है। लेकिन यही सब बेकार विचार है। तो कौन बड़ा है? वैष्णव विचार है कि सब बड़ा है मेरे के अलावा। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन, ऋषिक का मतलब इंद्रियों, और ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी हमारे इंद्रियों, भगवान इंद्रिय स्वामी भगवान की सेवा में लगाना यही भक्ति है। तो ये ऐसे चार पांच श्लोक ये अचिंच भेद भेद तत्व की विधि है। सवाई पुंसांग परो धर्मो यथो भक्ति रोक्ष जय अहितुकी अफतिहता ये आत्म सुप्रसिद्ध थी। ये सभी श्लोक का अर्थ समझना चाहिए, नहीं तो चैतन्य महाप्रभु का प्रेम मंदिर में प्रवेश करना संभव नहीं है। प्रेम प्रेम बोलना सहज, किंतु वो प्रेम मंदिर में प्रवेश करने के लिए कुछ योग्यता होना चाहिए। योग्यता साधारण बुद्धि, साधारण शिक्षा, धन, प्रतिष्ठा, यही सब के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। तो फिर भी योग्य खुद को योग्य बनाना चाहिए, प्रस्तुत होना चाहिए वो प्रेम मंदिर में प्रवेश करने के लिए। तो कैसे? तो यही सब श्लोक का अर्थ समझने से। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण कौन है? ये प्रश्न का उत्तर अनेक हो सकते। कोई है जो कृष्ण को विश्व रूप जैसे देखते हैं, तो विश्व रूप उपासक प्रेम मंदिर से दूर है। विश्व रूप उपासक है, फिर बाल गोपाल के उपासक है, लक्ष्मी नारायण के उपासक है, सीताराम के उपासक है, रुक्मिणीश द्वारकाधीश के उपासक है, अकेला कृष्ण वासुदेव के उपासक है, राधा गोविंद निम्बार्क संप्रदाय का राधा गोविंद के उपासक है, और चैतन्य महाप्रभु के उपास्य है राधा कृष्ण, राधा माधव कुंज बिहारी विरह भाव से चैतन्य महाप्रभु राधा भाव से कृष्ण की उपासना की। तो ये प्रेम रहस्य गौड़ीय वैष्णव दर्शन की विधि है सेवन्मुख होना। तो कैसे सेवन्मुख होते हैं? तो उसलिए शुद्ध भक्तों की संगति करना चाहिए, वो संगति विशेष का श्रवण के द्वारा होते हैं। बहुत है गृहस्थ जो उत्साही है सन्यासियों को बुलाना, आमंत्रण देना, खिलाना, तो वो एक प्रकार की संगति है। उससे श्रवण करना और बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम सोचते हैं हम महाराज को बुला लेंगे, खिलाएंगे, कुछ आशीर्वाद मिलेंगे, बस हमारा काम होगा, तो भक्ति क्या है हम नहीं समझ। श्रवण कर वो क्या बोलते हैं, अवश्य ही सेवा भी करना चाहिए, सुनना चाहिए क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो बात, वो कथा, कृष्ण कथा, उसमें निगम काल पत्र गलितम फलम, समस्त वैदिक शास्त्रों का सार मार्म होना चाहिए। गुरु का मतलब भारी, शिष्य भी भारी होना चाहिए। कौन समर्थ है वो भाव ग्रहण करने के लिए, जिसका उद्देश्य भारी है, योग्य है गुरु वचन ग्रहण करने के लिए। गुरु शिष्य संबंध केवल आप कैसे है, स्वास्थ्य कैसे है, यही संबंध गुरु शिष्य संबंध नहीं है। गुरु देखना चाहते हैं तो कैसे शिष्य सर्वोपाधि विमुक्त होते हैं, सभी प्रकार की भौतिक आसक्तियों से मुक्त होते हैं, और कैसे निष्ठा बढ़ते हैं भक्ति में। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा जिसका सर्वोत्तम स्तर है, मधुर बृंद पिपिन माधुरी प्रवेश चातुरीशा बरज युवती भावेर भक्ति शकति होइत का। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का अंतिम स्तर सीमा है प्रेम सीमा, ब्रज गोपी धन। तो वो ब्रज का प्रेम जो चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रदान है, तो उसको लघु प्रयास से प्राप्त नहीं होते। अचिंत्य वस्तु साधारण प्रयास से प्राप्त नहीं होते। तो ये गौरव वैशिष्ट्य क्या है, चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए हैं और हमको क्या देने के लिए आए हैं, इसको समझना चाहिए, और कैसे हमको शिक्षा देते हैं जिससे हम हमारा वर्तमान त्रिगुण युक्त हाल से मुक्त हो सकते हैं, कैसे हम धीरे धीरे भक्ति का प्रभाव से निर्मल हो सकते हैं और योग्य होंगे वो शुद्ध अति शुद्ध गौरिया प्रेम मंदिर में प्रवेश करने के लिए। तो ये सब शिक्षा प्राप्त करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे बीच में हमको उद्धार करने के लिए श्रील प्रभुपाद को भेजे। तो कैसे आधुनिक युग में कृष्ण भक्ति साधित होते हैं, श्रील प्रभुपाद हमको सिखाए। श्रील प्रभुपाद दिन रात शास्त्र मूलक कृष्ण भक्ति उपदेश देते थे, दिन में दिन भर उनकी शिष्यों को और कोई भी आने वाले को भगवद गीता श्रीमद् भागवत का प्रचार किए। और रात को जब सब सो गए थे उस समय श्रील प्रभुपाद उनकी भगवत टीका रचना की। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद शास्त्र मूलक उपदेश देते थे और वो उपदेश सब भावी पीढ़ी के लिए उपलब्ध है श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक के द्वारा। श्रील प्रभुपाद अनेक बार बोले कि यदि मुझको पहचान करना चाहते हो तो मेरे सभी ग्रंथों अध्ययन करो। तो कैसे भक्ति करना, किस लिए भक्ति करना, वो अचिंत्य वस्तु भक्ति जो है कैसे करना है, श्रील प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु और सब गौड़ीय आचार्य के प्रतिनिधि के रूप में हमको सिखाए। तो कैसे कीर्तन करना है, कैसे अर्चन करना है, तो सब कुछ श्रील प्रभुपाद हमको सिखाए। किस प्रकार का कीर्तन, भगवान का नाम हम अनेक प्रकार से बोल सकते हैं, फिर भी विशेष का हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना चाहिए। और भारतीय संस्कृति में बहुत कीर्तन भजन है संतों की रचना, परंतु वो गौड़ीय कीर्तन जो है वो चैतन्य महाप्रभु की विशिष्ट अर्थात स्वरास की सिद्धि ब्रज गोपी धन वो ब्रज भक्ति से युक्त है। भक्तिविनोद ठाकुर विशेषकर इस कर्म में हम भक्तिविनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर के गान गाते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो वे सब महान वैष्णव आचार्यों हैं और उनकी सभी रचना में गौरिया प्रेम भक्ति का सा संचारित है। इसलिए यदि हम सब आचार्यों की रचना, आचार्यों के रचित कीर्तन कहेंगे तो हम वो ही धारण मिलेंगे जो आचार्यों का धारणा क्या है, विशुद्ध कृष्ण प्रेम। तो क्या है वो कृष्ण भक्ति? तो चलती है भारत में, बांग्लादेश में, तो उसमें शास्त्र का प्रभाव है और बहुत लौकिक प्रभाव भी है, सब मिश्रित है। तो इसलिए हम जब श्रील प्रभुपाद का चरण आश्रय में आते हैं तो श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद के सत प्रतिनिधियों से श्रवण करना चाहिए, जिससे वो सब भूल धारणा जो हम भक्ति कथा के साथ मिली, वो सब भूल धारणा की हटाना चाहिए और शुद्ध धारणा, अचिंत्य शुद्ध भक्ति क्या है समझना चाहिए शुद्ध भक्तों से। इसलिए वो शुद्ध भक्तों सदैव प्रयास करते हैं शिष्यों को, विशेषकर शिष्यों को और सबको शुद्ध भक्ति की शिक्षा दें। शुद्ध भक्ति क्या है, लौकिक भक्ति क्या है, अभक्ति क्या है, मिश्रित भक्ति क्या है, शैतानी भक्ति का नाम है क्या है। आज हमें बंगाली भक्तों के साथ थोड़ी चर्चा की कि बांग्लादेश में ऐसा तथाकथित वैष्णव गुरु है जो शिष्यों को सिखाते हैं माछली तुलसी के साथ भगवान को अर्पण करो और प्रसाद लेना, और कीर्तन भी करते हैं, जप भी करते हैं, तो उसमें क्या दोष है पूछ रहे थे बंगाली भक्तों। तो ऐसे इतना प्रदूषण है वैष्णव संप्रदाय में कि बात जो एकदम स्पष्ट है कि ऐसे गुरु तो कोई गुरु नहीं है, बंदर है। गुरु गिरी कहते हैं लेकिन प्रकट शैतान है, लेकिन नहीं समझते। इसलिए श्रवण करना चाहिए। और शिक्षा भी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम भारतीय हैं, हम जन्मगत हिंदू हैं, हम भक्ति के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो ठीक है गुरु आते हैं और गुरु का कोई कार्य नहीं है मुझको शिक्षा देना क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूं। सुनना चाहिए क्या है भक्ति, क्या है मिश्रित भक्ति, क्या है ऐश्वर्यमयी भक्ति और क्या है स्वभाव की भक्ति। चैतन्य महाप्रभु की विशेषता है। राधा कृष्ण प्रेम शिक्षण, तो ये बहुत ऊंची बात है। परंतु ये कृष्ण भक्ति मार्ग जो हमें प्राप्त हुई है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्री प्रभुपाद के द्वारा, तो इतना सुंदर है वो भक्ति मार्ग जो श्री प्रभुपाद हमको दिया है कि हम नवीन अवस्था में भी यदि हम अच्छी तरह सब उपदेश हमारा स्वयं का जीवन में ग्रहण करेंगे जो श्रील प्रभुपाद से हमें प्राप्त हुए हैं, तो तुरंत ही हम प्रगत होंगे उस अचिंत्य प्रेम भक्ति प्राप्ति में। तो कृष्ण भक्ति में अचिंत्य अचिंत्य वस्तु प्राप्त करना का पथ में हम तुरंत ही प्रगत हो सकते हैं यदि यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्याय ते कथिता ही अर्था प्रकाशं ते महात्मना। यदि पूर्ण विश्वास है गुरु और कृष्ण में, तो वो व्यक्ति का हृदय में सब गुह्य वेद के अर्थों प्रकट होगा। तो विश्वास तो खाली मुख से बोलना विश्वास वो तो विश्वास नहीं है। विश्वास है जैसे अर्जुन भगवत गीता में कहते हैं सर्वम एतद्रितं मन्ये यं मां वदसि केशव। हे केशव, आप सब कुछ जो मुझको बोलते हैं मैं रित अर्थात सत्य जैसे ग्रहण करता हूं। गुरु मुख पद्म वाक्य चिचैते करिय ऐक्य आर ना करी हो मने आशा। किसका साहस है ये बात बोलना, क्योंकि गुरु वाक्य भारी है, इतना भारी है कि यदि हम वास्तव में ग्रहण करेंगे तो हमारी सभी भौतिक आसक्तियां खंडित होगी। तो कौन चाहते हैं सब भौतिक आसक्तियां से मुक्त होना? जिसकी इच्छा है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम निर्मल होना, सब भूल धारणा से सब भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो, तो वो ही व्यक्ति योग्य है गुरु मुख का पद्म वाक्य चिचैते करिय ऐक्य आरना करिय हमारे आशा। यही बात भव कि मैं और कुछ नहीं चाहता हूं, केवल गुरु वचन ग्रहण करना और गुरु वचन गुरु का आदेश हृदय के साथ एकत्रित करना, एक करना। तो कौन प्रस्तुत है पूर्ण रूप से गुरु का वचन ग्रहण करना, वो व्यक्ति सही है शिष्य होने के लिए। और वो व्यक्ति अधिकारी है अचिंत्य भक्ति। चैतन्य महाप्रभु का प्रदान अचिंत्य भक्ति ग्रहण करने के लिए। हरे कृष्ण, कोई प्रश्न है इस विषय पर? कोई प्रश्न नहीं? पूछिए। थ्री गुणों में सत्व राज था, उनमें एक का अधिक प्रभाव होते हैं जीव का पूर्व जन्मों का कर्म के अनुसार, ऐसे होते हैं जो पूर्व जन्म में सात्विक था तो इस जीवन में वो सात्विक भी होगा। ऐसा नहीं है कि जो तमोगुणी है तो अचानक बिना कारण से वो सत्वगुणी होते हैं। यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धि भवती तादृशी। वो जिस प्रकार की श्रद्धा हम अनुशीलन करते हैं उस प्रकार की सिद्धि हम मिलती है। तो यदि हम तामसी अभ्यास करते हैं फल होगा तामसिक। यदि हम रजोगुणी अभ्यास करते हैं फल होगा रजोगुण में अधिष्ठित हो। यदि हम सात्विक अभ्यास करते हैं हम सात्विक अवस्था में लेंगे। और यदि हम शुद्ध भक्ति त्रिगुण के अतीत की भक्ति करेंगे तो मांच योग्य विचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीत्यायतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो फिर हम निर्मल अवस्था में अधिष्ठित होंगे।